zangu na pofika nchi za mbali huwa mashaka. Ukinita bunduku zangu na pofika nchi za mbali huwa mashaka. Apo fikira za nyumbani ukuja tele na majonzi kukujia mengi. Asa ukifikiri mpenzi wako na chaza nyumbani ukuja majoni. Apo fikira za nyumbani ukuja tele na majonzi kukujia mengi. Asa ukifikiri mpenzi wako na chaza nyumbani ukuja majoni. Ukinitabu mimi nasema kweli sio masiara wasafiri waelewa. Kwani unaweza tafuta kazi ukapata na pakula na ukawauna. Ukabaki kuangaika usiku kucha kwa sababu ya ugeni mama. Kweli nyumbani ni nyumbani nchi za kigeni hazina mazoea. Ukabaki kuangaika usiku kucha kwa sababu ya ugeni mama. Kweli nyumbani ni nyumbani nchi za kigeni hazina mazoea. Mopaya mpasi, ugeni tabu. Jamaa ugeni tabu, leo nasema nyumbani ni